απόψε μοναξιά. Σ' ένα κομπιούτερ θλιβερό δισκέτα η ερημιά μου. Σε αίθουσες αναμονής εγώ και το σκοτάδι. Σε ρεπερτόριο σιωπής περνώ κι αυτό το βράδυ. Μπαλάντα η απουσία.